Igen, mondja az anyám. Mert szívesen, na felhívtam a tontit, azt mondta, hogy ha letakarítom, akár hétfőn, akár kedden szulatnék, akkor ima a gyűn. Aha. De mindenki nincsen nehéz tárcsája, csak az a kis tárcsája van neki, azt mondta. Aha. Vagy most akkor én nem tudom, hogy akkor nagyját még levágdosan, még elföntről rakom, azt akkor lesz, amilyen lesz, hogy hogy csinálja, vagy meg a Deának van, azt mondja, tarupja, azt szokott menni taruppozni. Na most hogy csináljam? Nem tudom, lányom, hogy jár ráírna-e. Nem tudom. Meg hogy mennyi, vagy hogy csinálja meg? Hát, meg kell kérdezni talán mindent. Uh-huh. Apám? Most vágd az autóval. Na, és édesanyám, el van zsibbadva a lábad, mi? Hát el van zsibbadva, de azért megyek, hogy szadok a macskáknak, kutyáknak, hordítanak meg, gyűnnek be, hogy minden megrontottak volna. Most ülsz legalább? Igen. Na, mit szólsz a kis jószágaimhoz? Ezt nagyon szépek, hány miben mosult meg, hogy nyíltek. Olyan szépen nyűlnek, csöpörödnek. Ugye? Uh-huh. Biztos az öreg asszonynak, hogy milyen kíváncsi volt. Hát mindent tudni kell neki. Balzasztó nagyon, ugye? Mindenbe beleüt az órát. De nem utálod, szerinted? Hát nem, most mit csinálsz el? Semmit se bírok. Ha megyek én is mindjárt, akkor begyújtom, mert meg szeretnék fürdeni. Szerinted tegyek még egy kis virágot? Ha? Mi? Hogy hívják a kis fürdeni? Hát úgyis sapkát és fejezel reggel. Hagyjak a néba fürdés. Majd begyújtok legfőbb, azt akkor még nincs olyan nagy idő, nem? Hát jó, te tudod. Hallod, mama? Aha. Inkább azt mondd meg, hogy te szerinted szedjek még egy kis virágot le? Hát szedjék. Hát a hónap... Akarsz hónap menni várulni, nem? Hát. Azon gondolkoztam. Hát te látod, mennyi van ott a kocsiba is, nem? Hát igen, meg az asztalon is. Hát azért, hogy hát, ha valamennyit elannák, nem? Uh-huh. Meg tojás is összejött valamennyi, hogy az sem maradjon itten. Aha. Te mit gondolsz, anyám? Hát jó. Próbáljam. Menj a fürdést, akkor is kihagynám. Hát majd meglátom mindjárt, hogy Zatilla is meg akar fürdeni, akkor lehet, hogy begyújtok egy-kettőt, akkor egy kis meleg. Hát jó, akkor csináld, ahogy akarod. Már hallom a macskádat. Aha. Annak is nagyon hiányoztál, mi? De. Mindjárt etethetek is, meg minden. Na jó, akkor etetem. Úgy jön a tatár, hogy zavarja kifelé, de beszaladt rögtön a lábaim közé. Inkább te nálad akar lenni, mint kint, mi? Aha. Na, megkérdeztem a Toncsit is, MS is, nem most. Anikót is főhívtam, azt mondtam, hogy éppen most feküsz egy kicsit aludni. Hát jó van, akkor most mit csináljak? Nem bírok se, nem tudom. Mindig akkor akar aludni, mikor főhívod. Ja. De ez nevetséges. Hát, mindig az a... Nem is nagyon merem már főhívni, hanem nem mindig akkor hívjam, mikor aludni akar éppen. Ja. Jó, megpróbálok hónap valamennyit, tehát virágot hát, ha visznek el valamennyit, ha nem, ja. Nem. A tojást azt nem sokáig maradok, azt jövök haza, uh-huh. Dolgozok. Szerinted is? Ja. Szerintem. Na jó, akkor leteszem. Na, szédesanyám, uh-huh. Akkor. Szia.